มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง อาจารย์ชาญเดชอัศวนงอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อดีตซีเนียร์แอคเคาท์แมเนเจอร์บริษัทไทยฮากุโฮโดจำกัด ผมจะใช้ประสบการณ์ในวงการโฆษณากว่า20ปีมาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาของเราเข้าใจโลกของการปฏิบัติงานจริงในวงการโฆษณาได้ครับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29 กุมภาพันธ์ 2555สนใจสอบถาม02-282-9009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้มาเจอกันในวันที่13ธันวาคมค่ะเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของหน่วยงานราชการและโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้ปิดทำการไปนะคะเนื่องจากในวันหยุด3วันนะคะนั่นก็คือตรงกับวันรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาในวันเสาร์ที่10ธันวาคมนั่นเองนะคะนั่นก็เหลือเวลาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองค่ะปีเก่า2554กำลังจะผ่านไปและปีใหม่2555กำลังจะเข้ามานะคะดังนั้นคุณผู้ฟังอยากจะทำอะไรนะคะก็จะต้องรีบเร่งดำเนินการนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเตรียมการปีใหม่นะคะมีการฉลองปีใหม่กันนะคะก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะคนที่จะดีอกดีใจก็คงจะหนีไม่พ้นกับนักเรียนนักศึกษาหลังจากที่ได้หยุดมาอย่างยาวเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วค่ะเรามาเริ่มต้นกันในรายการหมุนตามเวลาวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะในช่วงหมุนตามเทคโนโลยีเรื่องของกสทช.คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ได้ภายในปลายปีหน้าและในส่วนของยุโรปนะคะกันมาที่การยุโรปได้ออกมาเปิดเผยว่าจะตัดสินใจตัดความช่วยเหลือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จำนวน19ประเทศค่ะตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปนับตั้งแต่จีนอินเดียบราซิลซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าสหภาพยุโรปนะคะได้มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะตกต่ำนะคะแล้วก็ได้มีประเทศกรีซนะคะที่เศรษฐกิจในประเทศของกรีซเนี่ยได้ตกต่ำลงไปนะคะซึ่งทำให้ทาง EU นะคะก็จะต้องให้ความช่วยเหลือนะคะกับประเทศสมาชิกให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะและในส่วนของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะตำรวจได้มีการประกาศที่จะเอาผิดกับคนที่แข่งรถในทางสาธารณะหรือที่เราเรียกกันว่าเด็กแว้นหรือว่าขับรถซิ่งนั่นเองนะคะซึ่งจะมีการจับจริงแล้วก็ปรับหนักในต้นปีหน้าด้วยค่ะก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะคะขับรถหรือว่าไปแข่งรถในทางสาธารณะสามารถเอาผิดกับผู้ปกครองได้ด้วยนะคะและไปที่ผลการวิจัยนะคะของต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิสราเอลได้บอกว่าผู้หญิงทำงานเก่งรอบด้านกว่าผู้ชายค่ะ และสุดท้ายนะคะเรื่องราวของหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะนักแสดงชาวบราซิลได้เปิดคอร์สสอนทักษะการเป็นซานตาคลอสอย่างสมบูรณ์แบบก่อนหน้าที่เทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันทุกช่วงรายการค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะนายสุทธิพลทวีชัยการกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือชื่อเรียกย่อๆว่ากสทช.ได้บอกว่าทางกสทช.คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ได้ภายในปลายปีหน้าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะมีการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวและจะต้องจัดทำแผนแม่บทโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จก่อนโดยที่ประชุมบอร์ดกสทช.เมื่อวันที่14ธันวาคมนี้จะมีการนำแผนแม่บทดังกล่าวที่ได้ยกร่างไว้แล้วเสนอต่อที่ประชุมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อได้นำร่างผ่านแผนแม่บทแล้วนะคะก็จะไปทำการประชาพิจารณ์ต่อไปและคาดว่าจะได้แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของปีหน้านอกจากนี้นะคะในช่วงของการรอแผนแม่บทของ 3G นี้นะคะทางกรรมการของกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นกรรมการย่อยของกสทช.ก็จะนำแผนการประมูล 3G จากชุดก่อนมาพิจารณาด้วยนะคะว่ามีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขค่ะและรวมไปถึงพิจารณาค่าใช้จ่ายนะคะที่จะต้องใช้ในการประมูลว่าจะถูกลงหรือว่าสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าหากราคาสูงขึ้นภาระก็จะตกอยู่กับผู้บริโภคที่ต้องจ่ายค่าบริการในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนายสุทธิพลบอกว่าการนำแผนเดิมมาปรับปรุงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและให้เกิดความโปร่งใสให้มากที่สุดนะคะซึ่งการปรับปรุงแผนเดิมก็จะทำให้การประมูล 3G เร็วขึ้นนะคะอย่างเร็วที่สุดก็จะทำได้ภายในปลายปีพุทธศักราช2555อย่างแน่นอนค่ะเราไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะคะกันมาที่การยุโรปได้ตัดสินใจตัดความช่วยเหลือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จำนวน19ประเทศโดย19ประเทศที่จะถูกตัดความช่วยเหลือนี้แน่นอนที่สุดมีประเทศไทยอยู่ด้วยนะคะนอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศอาร์เจนตินาบราซิลชิลีจีนโคลัมเบียคอสตาริกาเอกวาดอร์คาซัคสถานอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านมาเลเซียมัลดีฟส์เม็กซิโกปานามาเปรูเวเนซุเอลาและอุรุกวัยค่ะโดยนายแอนดิสไพบอกกันมาที่การพัฒนาของสภาพยุโรปได้กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และจะเน้นความช่วยเหลือไปยังประเทศยากจนที่สุดในระหว่างปี2014จนถึง2020ค่ะและการตัดสินใจครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้บริบทเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับแผนงบประมาณระยะยาวในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นและการผงาดของคู่แข่งในเวทีเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะโดยทั้งนี้27ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปถือเป็นกลุ่มผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในโลกหรือคิดเป็นร้อยละ50ของทั่วโลกหรือว่าคิดเป็นเงิน 53,800 ล้านยูโรเมื่อปีที่ผ่านมาโดยการมาที่การพัฒนาของสภาพยุโรปเป็นผู้จัดการเงินราวร้อยละ20ของก้อนดังกล่าวหรือว่าประมาณ 11,000 ล้านยูโรค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยก็จะไปเพิ่มปริมาณแล้วก็จัดสรรความช่วยเหลือของ EU ไปยังประเทศที่สมควรช่วยเหลือมากที่สุดและในประเทศที่จะได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงนั่นก็หมายความว่าตัดความช่วยเหลือในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แต่ว่าจะไปจัดสรรเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มประเทศที่ยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มาจากแอฟริกาค่ะแต่การตัดสินใจครั้งนี้ถูกคัดค้านนะคะคุณผู้ฟังคะถูกคัดค้านจากสหพันธ์องค์กรช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แห่งยุโรปซึ่งได้มองว่า EU ไม่ได้ให้ความสนใจกับคนท้องถิ่นส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านี้ซึ่งยังยากจนอยู่แม้ว่าโดยเฉลี่ยฐานะของประเทศจะสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วนะคะยังได้ตำหนิกันมาที่การยุโรปว่ากำลังเล่นการเมืองกับประเทศคู่แข่งอย่างเช่นประเทศอินเดียซึ่งกำลังเจรจาทำข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับสหภาพยุโรปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่สองรายการฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนค่ะ อดทนเวลาที่ฝนพร่ำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง We're gonna get the sunshine เมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ สุขล้นจนใจมันยังไม่อยู่ก็คงเปรียบได้กับฤดูคงเป็นฤดูที่แสนสดใส แต่ถ้ามันหนึ่งวันใดที่ใจจะทนทุกข์ดึงพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายมีต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาที่ฝนพร่ำน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจมันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ เมื่อยามที่ต้องเจ็บช้ำใจจากความผิดหวังจนใจมันรับไม่ทันเป็นธรรมดาที่เราต้องไหววันกับวันที่อะไรมันเปลี่ยน จะจนทุกข์ดึงพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายมีต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาที่ฝนพร่ำน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารออย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จะเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุดท้มันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารออย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอในที่เฝ้าร อหมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ ค ้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะพลตำรวจตรีวรศักดิ์นพสิทธิพรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบงานจราจรได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาถึงกับมาตรการกวดขันวินัยจราจรเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยการลดปัญหาการจราจรติดขัดและได้ออกมาตรการกวดขัน7ข้อตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522โดยจะแบ่งความผิดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งฟ้องศาล2ข้อหานะคะโดยจะปรับหนักแล้วก็จับจริงในข้อหาที่ชื่อว่าข้อหาแข่งรถในทางสาธารณะค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาขับรถขณะเมาสุราข้อหาแข่งรถในทางสาธารณะฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและยังให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตค่ะส่วนอีกข้อหาหนึ่งคือข้อหาขับรถขณะเมาสุราฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตค่ะส่วนความผิดที่พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับได้5ข้อหาก็ได้แก่ขับขี่รถย้อนสอนปรับไม่เกิน500บาทขับรถแซงเมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัยปรับตั้งแต่400จนถึง 1,000 บาทจอดรถซ้อนคันปรับไม่เกิน500บาทขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาทและข้อหาขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกิน500บาทค่ะนอกจากนี้พลตำรวจตรีวรศักดิ์ยังได้บอกว่ารถคันใดที่มีป้ายทะเบียนหล่นหายระหว่างขับรถลุยน้ำทางตำรวจทุกสน.ได้มารวบรวมไว้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกสามารถไปรับหรือว่าทำใหม่ได้ถ้าหากหาไม่พบแล้วก็นำมาติดให้เรียบร้อยรวมไปถึงรถที่มีปัญหาควันดำด้วยก็จะเริ่มจับจริงปรับหนักในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะสำหรับข้อหาที่เปรียบเทียบปรับในขั้นสอบสวนได้ก็จะสั่งให้ปรับในอัตราสูงสุดค่ะโดยในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่รถราค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีการกวดขันตักเตือนก่อนที่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดในปีหน้าค่ะเราไปดูที่งานวิจัยของประเทศอิสราเอลนะคะได้มีผลวิจัยบอกว่าผู้หญิงทำงานเก่งรอบด้านกว่าผู้ชายค่ะโดยผลวิจัยพบว่าผู้หญิงใช้เวลาราว 40% ในยามตื่นทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบผู้เป็นแม่ใช้เวลาสัปดาห์ละ 48.3 ชั่วโมงจับงานหลายอย่างขณะที่ผู้เป็นพ่อทำแบบเดียวกันแต่ใช้เวลาแค่ 38.9 ชั่วโมงค่ะแต่อย่างไรก็ตามบรรดาแม่ทั้งหลายต่างรู้สึกว่าการทำงานหลายอย่างพร้อมกันทำให้รู้สึกเครียดและวิตกกังวลนะคะนางชีล่าออฟเฟอร์หัวหน้าทีมวิจัยอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยบาอิรานในอิสราเอลพบว่าเราพบว่าผู้หญิงเป็นนักจัดการงานหลายอย่างและพบว่าคนเป็นแม่กับคนเป็นพ่อมีประสบการณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันมากเกี่ยวกับการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันค่ะโดยนักวิจัยร่วมคือนางบาบาร่าชไนเดอร์อาจารย์ด้านสังคมวิทยามหาวิทยาลัยมิชิแกนบอกว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันในช่วงเวลากว่า2ใน5ที่ตื่นอยู่ขณะที่ผู้เป็นพ่อทำแบบนี้ราวๆ1ใน3ของเวลาในชีวิตประจำวันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนักวิจัยบอกว่าประเด็นที่ใหญ่กว่าเรื่องระยะเวลาที่แตกต่างกันก็คือความรู้สึกของแม่กับพ่อจะต่างกันนะคะคนเป็นแม่จะรู้สึกในทางลบขณะที่คนเป็นพ่อไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเมื่อว่าทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่บ้านหรือว่าในที่สาธารณะโดยคนเป็นพ่อจะรู้สึกในทางบวกซึ่งก็จะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันนี้มาจากการทำงานคนละชนิดกันนั่นเองค่ะเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยจะทำงานบ้านพร้อมกับเลี้ยงดูลูกที่ต้องใช้แรงงานมากแต่สำหรับคนเป็นพ่อนะคะก็จะทำงานในสำนักงานก็มีการพูดคุยกับคนอื่นหรือว่าจัดแจงเรื่องของตัวเองซึ่งเป็นภาระที่น้อยกว่าคนเป็นแม่ค่ะ งานวิจัยพบว่าคนที่ทำงานที่บ้านนะคะ 52.7% ที่เป็นงานบ้านและคนที่เป็นพ่อทำงานบ้านนี้ได้ประมาณ 42.2% ค่ะขณะที่แม่ต้องดูแลลูก 35.5% และพ่อดูแลลูกเพียงแค่ 27.9% เท่านั้นนอกจากนี้เหตุผลที่ว่าความรู้สึกของแม่เนี่ยจะเป็นไปในทางลบกับการทำงานหลายอย่างมากกว่าพ่อนั่นเป็นเพราะว่าคนที่เป็นแม่จะมีสายตาสาธารณะตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของแม่ค่ะว่าเธอเป็นแม่ที่ดีหรือไม่นะคะเป็นแม่ที่ดูแลลูกได้ครบถ้วนหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะศาสตราจารย์ออฟเฟอร์บอกว่าคนเป็นพ่อควรช่วยงานบ้านและงานเลี้ยงดูลูกให้มากขึ้นค่ะทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาความรู้สึกทางลบของคนเป็นแม่และว่ารัฐบาลและนายจ้างควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานโดยเปิดโอกาสให้คนเป็นพ่อเลิกงานเร็วขึ้นและเข้าทำงานสายแล้วก็รวมไปถึงการลดปริมาณงานที่ต้องเอากลับไปทำที่บ้านทั้งนี้เพื่อจะให้คนเป็นพ่อได้เพิ่มความทุ่มเทใส่ใจกับลูกๆและคู่ครองในช่วงเย็นในวันหยุดได้มากขึ้นค่ะเป้าหมายของงานวิจัยนี้นะคะก็คงอาจจะสร้างความเท่าเทียมในการเลี้ยงดูลูกระหว่างแม่กับพ่อนั่นเองนะคะเพราะว่าทั้งแม่กับพ่อต่างก็ทำงานนอกบ้านเหมือนกันแต่ว่าแม่ก็จะมีงานเพิ่มขึ้นนั่นก็คืองานในบ้านรวมไปถึงการเลี้ยงดูลูกด้วยค่ะค่ะคุณฟังคะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนค่ะนักแสดงในประเทศบราซิลได้เปิดคอร์สสอนทักษะการเป็นซานตาคลอสด้วยนะคะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน นักแสดงในประเทศบราซิลได้เปิดคอร์สสอนทักษะการเป็นซานตาคลอสค่ะข่าวนี้คงจะสร้างความแปลกใจนะคะหรือว่าดีใจให้กับเด็กๆนะคะที่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็อยากจะพบกับซานตาคลอสค่ะและใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสนี้นะคะทำให้บรรดาผู้ที่อยากเป็นซานตาคลอสในประเทศบราซิลต้องเข้าคอร์สเพื่อฝึกทักษะการเป็นซานตาคลอสอย่างสมบูรณ์แบบค่ะโดยคอร์สนี้เปิดสอนฟรีนะคะนำโดยนายซินวิโอโรดิเกสซึ่งเป็นนักแสดงชาวบราซิลนี่นะคะอายุ62ปีและเป็นเจ้าของบริษัทการแสดงที่มีชื่อว่า Cross Production ทั้งนี้เพื่อช่วยหญิงและชายที่สนใจจะเข้าทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลคริสต์มาสค่ะโดยทุกปีตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมาผู้ที่จะเข้ารับการฝึกเป็นซานตาคลอสและบรรดาผู้ช่วยที่เรียนจบคอร์สติวเข้มนี้ก็จะมีการฝึกให้เป็นซานตาคลอสรุ่นใหม่ที่ดีกว่าโดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมก็จะเรียนรู้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการหัวเราะการแต่งหน้าการรับมือกับเด็กๆทุกวัยที่มีภูมิหลังทางสังคมที่แตกต่างกันค่ะโดยยกตัวอย่างเช่นนะคะนายเซอร์จิโอโลวิเลียล่าคนขับรถบรรทุกวัย44ปีที่บอกว่าเขาตัดสินใจที่จะมาทำงานเป็นซานตาคลอสก็เนื่องมาจากหนวดเคราสีขาวของเขาที่ทำให้เขาถูกเลือกปฏิบัติจากสังคมมองว่าเขาสามารถเป็นซานตาคลอสได้เพราะว่าสัญลักษณ์หนึ่งของซานตาคลอสนั่นก็คือหนวดเครายาวๆสีขาวใช่ไหมคะเขาก็เลยเห็นโอกาสที่ดีนี้และตัดสินใจมาเข้าคอร์สเพื่อหาโอกาสทำงานในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขก็ว่าได้นะคะเด็กๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่เป็นประเทศเขตหนาวนะคะต่างก็รอคอยนะคะในวันที่24นะคะช่วงคริสต์มาสอีฟนะคะจนถึงวันที่25ที่ซานตาคลอสจะมาปรากฏตัวนะคะพร้อมทั้งของขวัญที่เด็กๆจะได้รับค่ะนั่นก็เป็นความสุขนะคะที่จะมาพร้อมกับปีเก่าที่กำลังจะผ่านไปและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงทุกๆคนก็อยากจะพบกับสิ่งที่ดีๆในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกันทุกท่านเลยค่ะ คุณฟ